سورة الأنعام درس نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا أودا قرآن أودا كتاب صراط ربك على أرض ربستادا مستقيما نيغا برابر قد فصلنا الآيات تاكيك واضح كومنغ دلائل لقوم يذكرون دپاردا قوم چغي سوچ کئي چغي نصيحت قبلئي. مخ کي پدي باب کي یو خبره وشوه چې هغه و رد دی علی تحریم لغیر الله، یعنی تحریم العباد چې ورته ویلی شي چې مخلوق ورته حرام وایي نو هغې ته حرام موایي، او دارنګې رد یې وکړو په نزور د غیر الله باندې چې نزور العباد ورته ویلی شي چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر شوي نو هغه سیز حرام دی او فلیت دی. نو اوس دویمه خبره فرمایي په دې باب کې ترغیب الی القرآن، قرآن ته ترغیب ورکول. نو فرمایي وهذا صراط ربک، دا قرآن چې دی صراط ربک لار در ربستا دا مستقیما برابر نیغا. دا هر سیز دو کرا او دو کوټه معلومولو دو پارا کسوٹای چی پا کسوٹای بانده اغا کرا او کوټه معلومی گی. نو دا غرنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دو پارا کسوٹای او کراو کوټه معلومولو د پاره څه شی دی؟ قرآن او سنت، د الله کتاب او د الله د پیغمبر سنت طریقہ په دې باندې وټنګول کای. کچری د الله تبارک وتعالی د قرآن د کتاب مطابق عملو عقیده وا او عملو او دارنګې د نبی علیه السلام د سنتو مطابق چې په هغې دلیلو هغه عملو هغه د الله تبارک وتعالی ته دغه سیده لار ده او الله ته رسوونکې لار ده. او که چرې نه د دې نه علاوه هر څومره نیک عمل شي خو چې د قرآن او د سنت نه په هغې باندې دلیل نه و او ته یې د ثواب په نیت باندې کوي او ته ورته دین وایي نو که هر څومره دا نیک کار دی دا نیک کیدی نشي، ځکه چې د ټولو نه زیات پوه او خبردار ذات هغه د الله تبارک وتعالی دی. نو چې کله الله تبارک وتعالی خبردار ذات زمنګ د دین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، چې الله وایي ما دله برابر کړی ته څوک چې برابر آیا وایي غټه شملای والدا غټ بابا جی دی ته د خبره څنګه در وښکولی شي؟ که چېرې د بابا جی خبره د قرآن او د سنت مطابق وي بالکل په دواړو سترګو به یې قبلی، که نه یې قبلی ایمان کې د پرک راځي. او که د بابا جی خبره د قرآن او د سنت مطابق نه وي نو د هغه ګیره د هغه ډنګورای د هغه سپینه چوغه د هغه بزرګي د هغه د شپې تعجد کول پنځه وخته مونځ کول هر کال حج لتلل او د الله په دین کې صدقات او خیرات ورکول دا دلیل نشي ګرځېدی تر څو پورې چې د هغه خبره د قرآن او د سنت مطابق نه وي. کار څومره نیک سړی ځان ته وایي یا نیک شي هغه نیک سوال نه پیدا کیږي، چې هغه نیک شي چې هغه د قرآن او د سنت د دلیل نه علاوه د نیکۍ کارونه کوي الله وایي ما دله مکمل کړی دی دین، او دی وایي نه دین کې لا نیمګړتیا شته زه برابروم. د دې وجې نه بدعت دومره ناکاره سیز دی وایي تاسو بغیر د توحید او د سنت نه بله خبره نه کوئ، بلې مسله منه ا بنیاد دی چې بنیاد دی صحیح نی پاس نه ته بلډینګ آباد وا نو د بلډینګ سه حیثیتی چې معمولی س حرکت راشي بلډینګ به کته پروتی نقصان به دی وموشي او دارنګ چې کم دی افسوس افسوس همیشه د پاره به سبب وګرځي نو د دې وجه نه بنیاد ضروری دی د پاس نه آبادی بیا چې پکېږي ان شاء الله هغه آبادی به مضبوطه ای نو د دې وجه نه د لار د رب ستاده چې قران دی مستقیما نیغه قد فصلنا الآيات تاکید واضح کو منګه دلایل د قران د الله تبارک وتعالى د وحدانیت په مسله باندې وګورئ چې څومره مضبوط دلایل دي د الله د دین په مسله باندې د الله تعالی د دین په اختیارولو باندې څومره واضح واضح دلایل الله تبارک وتعالى را لېګلې دي کله چې یو مسله د توحید پیش کی په هغه مایته ته عقلي دلایل پیش کی نقلي دلایل د ته پیش کی دلایل وحیه د ته پیش کی د څه د پاره چې انسان سوچ او فکر نه کار واخلي چې وګوره د الله په وحدانیت باندې څومره دلایل لي پکار دي چې زه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله دا په سر سترګو باندې ومنم ځکه چې واضح کړی دي منګه دلایل الله پاک وی قران هغه نه غلار ده او په دې کې ستاسو د فار هر یو آیات او هر یو دلیل چې کوم دی اپ وضاحت سره الله تبارک وتعالى تاسو ته بیان کړی دی او ذکر کړی دی او داغي تشریح مونږ ته نبی علی السلام کړی دا او د نبی علی السلام نه پس تر د قیامت پورې فی در فی الله تبارک وتعالى حق فرست را لیږي او حق فرست د دې قران هغه واضح دلایل مونږه تاسو ته ښکارا کوي چې اسنه چې تاسو د دې واضح دلایل نه خطا شي نو نن راشي او د قران دلیل به ته پیش کړي د نبی علی السلام د سنتو دلیل به ته پیش کړي دا غي په خلاف کې باغه د شرکيات او د بدعاتو په کتابونو کې تا ته د مقابله لپاره او تا ته د حجت لپاره هغه سيزونه به پیش کړي چې کله د الله تبارک وتعالى په دین باندې واضح دلایل موجود دي دا غي په خلاف ما ته څنګه د دروغ او دلایل او پاره ما د عوامو دوکه کولو او د امیانو د دوکه کولو لپاره ته د کتابونو نمونه اخلي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى واضح دلایل را لېګلي خود چا د پاره کمبل یې غوستې ده او یې زه خوب لپاره پیدا یم تلکاری سالن پوخ کو وای زه ډوډۍ لپاره پیدا یم سار ډیوټۍ لړ وای زه ډیوټۍ لپاره پیدا یم نه ستا د دې سره یو بل کار دی چې د الله په دین کې سوچ او فکر دینو فرمای لکوم یذکرون د فاردا کوم چې سوچ او فکر کوي د الله په دین کې به سوچ او فکر کوي الله پاک چې تعالی دماغ مال دماغ را کړی دی الله پاک مال عقل او فهم را کړی دی الله پاک مال زړه را کړی دی الله پاک مال سلامت اعضاء د جسم را کړی دی په کار دی چې دغه نه ذکر واخلم چې د کوم مقصد د پاره الله تبارک وتعالى زړه لګلم چا مقصد زو پیجنم دا کم کوم د پاره دا مقصد کوم کم خلق پیجنی چې د الله په دین کې سوچ او فکر کوي نو د دې وجه نه فرمایي چې واضح دلایل لي خو بشر ته دې د چا د پاره چې څوک د الله په کتاب کې سوچ او د فکر نه کار اخلي د الله په دین کې د سوچ او د فکر نه کار اخلي لکومی یذکرون د ته شل منټ درس ته نشي کېناسته 25 منټ درس ته نشي کېناسته نو بیا سوچو سلیریش ګنټه یاو 12 ګنټه یاو یا چې کم نه 15 ګنټه یاو 3 ګنټه یاو دا سوچ او فکر د دې لپاره وسنګا په دې کې چې کم نه جذبه راوچتيږي په کار دي چې موږ د الله تبارک وتعالى دین ته خپل مقصد وایو چې موږ یو عظیم مقصد الله موږ ته پاواله کړی دی او موږ ته چې کم نه پغاړه کړی دی او الله تبارک وتعالى دا زمونږه ذمہ داری ګرځولې ده نو د دې وجه نه لکومی یذکرون د پاره دا قوم چې غي سوچ او فکر کوي لهم دار السلام اوس ورته خوشخبری اوري چې د کوم خلکو د پاره چې د الله تبارک وتعالى غني غلار اختیار کړه او د الله تبارک وتعالى واضح دلایل یې ومنل او پاری کې سوچ او فکر وکړو الله تبارک وتعالى وي کور د سلامتی ابول نصیب کم لهم دار السلام دی د پارا کور د سلامتی دی عند ربهم پنیز د رب دی باندې او هو ولیهم او د الله معاون دی دی بما كانوا يعملون فاغ وجا چی دی کم عمل کئی اللہ تبارک و تعالی وی چی کل دا اللہ دا کتاب زما دا کتاب نی غلار دا اختیار کرا او زما وزاہ واضح دلائلو بانے تا چی کم نی ایمان راوڑو او آغ واضح دلائل تا دا اللہ تبارک و تعالی پا دین کے دا دین دا اختیار اولو دا پارا وجت امنو او دا رنگی سوچ او فکر دی وکړه الله پاک کوئی کور د سلامتیا د الله تبارک وتعالى پنیستا د پاره په بدله کې او دا الله تبارک وتعالى بدی معاون شي دا الله بدی دوستی په سوجا چې تکم عمل کای چې مونږ کم عمل کو الله دې مونږ لا هغه عمل نصیب کی چې الله کم زمنګ نغواړي و یوم یحشرهم جميعا فاغرز چې پورته بکم دی لره په جبا باندې یا معاشر الجن نوبوی الله تعالی اے ټولګی د پیریانو کدی استکثرتم تحقیق تاسو ډیرواله کړو من الانس د انسانانو نه د صد پار ډیرواله کړو د پار د گمراه کولو وقال اولیاءهم اووی هغه دوستان د دی من الانس د انسانانو نه ربنا استمتع بعضنا اے رب زمنگا منگا فائدہ غستوا بعضی زمنگنا ببعضن پا بعضو سرا وبلغنا او رسید لیو منگا او رسیدو منگا اجلنا اللذی اجلت لنا اغنیتی زمنگا آغتا چتا منگل مقرر کریوا قال النار مثواكم نوبو پرمائی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نبوی لیشی النار مثواكم غور زید واپس استاسو دے خالدین فیها میشبه پدی که الا ما شاء الله مگر آغا چی رضا شیده اللہ تعالی ان ربکا یکینا ربستا چی دے حکیم حکمت والا علیم خبردار دے دلتا اللہ تبارک و تعالی دا آغی خلق کو ذکر کئی چې کوم خلکو دانه غلار پر خو دی وا او دارنګي د دغه کور د سلامتیا نه محروم شو نو الله تبارک وتعالى به ورته فرمایي چې په کوم ورځ باندې دی د قیامت پر ورځ باندې را پاسول شي او دارنګي د الله تبارک وتعالى په عدالت کې پیش کیږي نو ورته ویل شي چې تاسو ډیرواله کړو د انسانانو نه د فارد گمراه کولو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دلته د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نه دا مان نقل کئ د دې آیات تلاندې ادللتم منهم کثیرا قد استکثرتم من الانس ادللتم منهم کثیرا تاسو گمراه کړیو خلق لرا ډیرو لرا غز گمراه کول څنګه دی ا گمراه کول دا دی لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى موږ ته فرمایلی دی الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان تاسو ان الشیطان لکم عدو مبین تاسو د شیطان عبادت م کوی او دا تاسو د پاره دشمن دی وانی عبدونی هاذا صراط مستقیم ولقد ادول منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون وعنه عبدوني زما عبادتو کوي د شیطان عبادت چرته و نه کوي نو دغه شیطانان ته به مخاطب وشي پر وز د قیامت باندې دي ته به خطاب وشي چې تاسو گمراه کړي و ډیر د خلکو نه او په سورۃ الجن کې هم راضي یو کم دیر شمه سپاره کوي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس خلق د انساناننا يعوذون برجال من الجن چپنا به غخته پچا باندې په پیریانو باندې د دې وجنه حدیث دلتا چې د قردم ابن ابي صاحب الانصاري رضی الله تعالی عنه نه چې هغه نقل کوي چې هغه وایي خرجت مع ابي من المدينه في حاجه وذلك اول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فاوينا مبيت الى راي الغنم ولما انتصف الليل جاء الذئب فاخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك فنادى منادي لا نراه يا سرحان ارسله دی حدیث کې قردم ابن ابي صاحب الانصاري وای زده پلار سره په مدینه کې چې کم دی یو ضرورت تپاره بهر وته دم د مدینه نه بهر چې منګه بهر وته دو نو دا هغه وخت چې د نبی عليه السلام ذکر به په مکه کې کېده چې مکه کې یو سړی راغلی دی او هغه دا خبرې کوي نو د نبی عليه السلام ذکر به کېده په دغه وخت کې دا هغه وخت و نو دی وی فعوینا مبیت الى رای الغنم نو زمونږ د مدینې نه بهر د یو شپونکي څکه شپه راله فلما انتصف الليل نو هر کله چې شپه نیمې له ورغله جاء ذئب نو راغی یو شرمخه فاخذ حملا من الغنم نو هغه د ګډو بیزونه یوه بیزه چې کم دی یوه ګډه چې کم دی هغه اوچته کړه ووثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك ناغشپون کی आवाज کو د دې علاقه مشر پیریا ز خوستا گاونډی ما زما امداد وکي فنادى منادي ما پخپل غوغو आवाज واوریدو لا نرا چې ما سلیدلنا خو आवाज می واوریدو یا سرحان ارسل هو و شرمخه دا ګډه پرېګدا ګډه راغلا نه پاغې دی ویني نه پاغې د پنجې نه پاغې باندې صداغو چې دا خبره بیا نبی علیه السلام ته وشوه تاسو ته پته چې دا څوک دی دا دوه شیطانان دي یو د ځان نه شرمخ جوړ کړی او بل چې کوم دی ناستو ولې چې عقیده د خلکو د خرابولو دپاره دی دا نمولا لوبې په خلکو باندې کوي نو بل ورته ووایي چې کله دا آواز وکړو چې وده دی علاقې مشر پیری عزت تا نه امداد غواړم زه خوستا گاونډی ما نو هلته نه آواز وشو ځکه چې دا ضرورتونه د دنیا د چا پوره کېږي نو د دې دپاره دی بیا شیر کوم کوي وایي ولې مونږ پلان کې بابا تاته به هم وایي ولې مونږ چې بابا له لړو نو زما ګوزن ښه نه شوه زما شله خپه چې کم دی روغه نه شوه زما دانه چې کم دی روغه نه شوه نو اوس دانه خوستا روغه شوه خو تا ته پته ده چې دا چا روغه کړې ده ښا کم موحدین انسانان چې دي په هغې کې ستاسو نه یو کس دې ځان واخلي چې مثلا په مسله باندې پوه شوی دی او هغه چې کوم دی په مسله پوه دی شل او دیرش کاله په ده بیماري راځي که نه راځي دی کم بابا له ځي یا زه په مسله باندې پوه شوی یم نو زما معنی چې دا بیماری او تکلیفونه د دنیا راځي دا زما نه څوک چته زکم بابا لازم دا اسې د انسان د امتحان کې د ناکامۍ د پاره چې کم دی دا سیزونه خلق د وجد د پاره پیش کوي اعلان کې چې کم خلق نه زی دا غی دا کارونه څوک کوي او دغه بابا چې دا تور لزی د دې دا کارونه چا کول چې کله دې ژوند دیو او دې دنیا ته چا راوسته او کده سره اختیارات وي نو د عائشه رضی الله تعالی عنها غن انسان پاک مور زمونږه هغه د نبی علیه السلام نه چې کله د سورۃ د مرګ متعلق چې کوم دی د قران هغه آیات اوري نو هغه ورته وي مونږ خو ټول مرګ نه خوښو یا رسول الله نو مرګ سو خوښي مرخو ایس سوک نخواخی لکه مطلب داری چه انسان لپکار دی چه لکه اس مثلا یو سڑی تاتا ہوئی چه یرا پلان کی لده تلیو او پده کبر بای ده ده ده نمونا اغا کار او ضرورت چه کم ده اغا برابر شم نو آیا دغا بابا چه پده مانه مرگ راتا و مرگ ایس سوک نخواخی ده زان ده مرگ نوالی نشو بچ کولی دا اسی د کوسلی دی او دا اسی د خلق دوک دوک کولو لپاره او دا رنگی د الله تبارک وتعالى د دین په خلق باندې اشتبار واستلو لپاره دا نمونه خبرې ته خلق تکي نور خود قران تعلیمات دی چې نه پاو نقصان دا بغیر د الله تبارک وتعالى نه په غیبی امداد سر ایسوک نشی کولی ظاهری طور منگا تاز دیو بل ضرورتونه پورا کو دارنگی ظاهری طور دا الله تبارک و تعالی دا طرف دا نبی علیہ السلام پا طریقه بانده تا پچا بانده دا قرآن آیاتونه دا الله دارنگی پا زان مانه وایا انشاءاللہ الله تبارک و تعالی بل شفا در کئی کچر دا الله تبارک و تعالی خواه خاشوا او کشفا دا نصیب نشوا نستا دوا د دریو خبرو نه خالی نه ده چې د الله نه دی وغوښتی ده مزې کوه ان شاء الله ستا دا درې خبرې دي یا خو در باندې افت راته لاړ اوچت شه دنه یا چې کوم دی دغه دوا الله تبارک وتعالی تعالی پرې خودیدله هلته نو چې قیامت کې سړی ته بیا وایي بچ یا الله تبارک وتعالی چې زما یو دعا نوې قبول شوې نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى به دغه پیریانو نه تپوسو کی چې تاسو ډیر خلک گمراه کړیو او دا رنګ په دې ډیر واقعي اغانی دي منګه چې کله اصول د قران ذکر کول نو د ابن بطوطا هغه رحله چې 35 سال تقریبا صد پاسه هغه د دنیا چکر لګولې دي او کاله هغه د انډیا او غیر چاپېره زمنګا بری صغیر کې کم دي په مختلفو جزیرو کې هغه وختونه تیر کړي پاغه معنی او منګا هغه واقعیات پیښ کړیو چې پیریانو خلکو څنګه گمراهان کړیو او بیا د عربونه یو حافظ تلیو او هغه چې کوم دی نو د هغه خلکو هغه عقیدې او دا رنګې د هغې په هغې باندې مونږ واقعیت پیش کړیو بهرحال د وخت کمی د وجې نه هغه ټول واقعیت سړی نشي برابرولی نشي بیانولی خو بهرحال دلته الله تبارک وتعالی وفرمایي اے ټولګیه د پیریانو تحقیق تاسو ډیروالی کړیو د انسانانو نه د گمراه کولو وقال اولیاءهم من الانس وبوي هغه دوستان د شیطانانو من الانس د انسانانو نه ربنا استمتع بعضنا اے رب زمونږ مونږه پیدا اغستی و بعضی زمونږ نه به بعد په بعضو سره اوس دلته د انسانانو ولی دا خبره کوي چې یاره مونږه یا الله تبارک تعالی زمونږ مقصد خو د شیطان عبادت نه و زمون مقصد خو صرف دنیا کې هغه خپل ضرورتونه پوره کولو نو زمون خلق سوی یاره وی دا خو ثبت کار نه دی چې تا یو سړی ته خیر رسی او غرغوټه په ځان باندې او هغه ته خیر ورسېد ها نو دې کې څه بد ده دا خود ته چې کوم دی خیر ورسېد نو مونږ وی ان شاء الله د قیامت پر ورځ به بیا ستاد دی بد او دی خو پته لګي انسانان به وای چې الله تبارک وتعالى مونږ خو صرف خپل ضرورتونه پوره پرول دنیا کې الله تبارک وتعالى مونږ خو د شرک او مونږ خو چې کوم نه شیطان عبادت نکاو وبلغنا او ورسیدو مونږه اجلنا الذي اجل زمنګ اغتا مرگ زمنګ اغتا اجل تننا چې تا مونږ له مقرر کړو نو الله تبارک وتعالى باور ته فرمایي قال النار مثواكم او فرمایي الله تعالی ور زید واپس استاد تا خو دنیا کې फायदा غستا د دنیایي ضرورتونو د پوره کولو لپاره او حتی دا چې په خپل اقرار کوي چې زنن د اخرت د ژوند سره مخامخ شوم نو چې د اخرت د ژوند سره اوس مخامخ شوي او دنیا کې تا د شرکیات او د رنگ دین د پیریانو نه هغه امدادونه غوښتې دل چې هغه الله تبارک وتعالى ستا د پاره سبب د حراموالي ګرځولې او تا حرام کارونه کول النار مسواکم نن اور زید واپس ایستاسو دی خالدین فی همیشه به یی پدې کې الا ماشاء الله مگر هغه چې رضا شید الله کم خلق ګناګار چی اخو به الله تبارک وتعالى راو بازی خدا دې چې کم کافر خلق ته هغه د پاره همیشه همیشه د جهنم دی نو پدې زمانه علماي کرام د دې تفصیل کوي چ الله اوغاری د دینه بولوم عذاب سیوا کی د دینه بولوم عذاب سیوا کی او دارنګي ماشاء الله الله ته وسپاری د الله خو خدا چې د الله تبارک وتعالى ماشاء الله د الله او الله پواشه زمون پکې زیات تفصیل ته ضرورت نشته الله پویږي په خپل کارونو ان ربک یقینا رب ستا چې دی حکیم علیم حکمت والا دی او پواله حکیم ذات ته ار سړیلا د خپل جرم مناسب سزا به ورکي حکیم دی او دارنګ علیم ذات ته د چا جرم ته پټ نه دی د چا شرک کو پزړه کې دی او که شرک په ظاهری اندامونو باندې کوي که سو ګنا پټ کوي او که ښکارا کوي د چا جرم ته پټ نشته علیم ذات ته وهذا صراط ربك او دا د لار دربستا چې قران دی مستقیما نیغه برابر قد فصلنا الايات تحقيق منغا واضح کو دلائل لقوم يذكرون د پاره دا قوم چې غي سوچ کوي اغي پند نصیحت قبلی لهم دار السلام دی لره کور د سلامت یاد عند ربهم پنس درب د دی باندې او هو وليهم او د الله دوست دی دی د الله معاون دی دی بما كانوا يعملون فاغه وجه چې دی عمل کوون کی ويوم يحشرهم جميعا فاغرس چې پورته وکم دی لره په جمع باندې یا معشر الجن نو به ویلی شي ای ټولګی د پیریانو قد استكثرتم من الانس تحقيق تاسو ډیرواله کړو د انسانانو د گمراه کولو وقال اولياءهم وبوي اغه دوستان دي من الانس دي انسانانونا ربنا استمتع بعضنا اي رب زمنګ مونږه پیدا غسته او بعض زمنګ نبي بعدين په بعضو سره وبلغنا او رسيد مونږه اجلنا الذي اجل زمنګ اغه تا اجلت لنا چتا مونږ له مقرر کړو قال النار مسواكم وبوي وبو فرمای الله تعالی اور زید واپس استاسو دي خالدين پيام شبي پدي کې الا ما شاء الله مگر آغا چه رضا شیده اللہ ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا حکمت والا فوا دیں.